پیتزری سوربا. هلو هلو اشبر پیتزری. هلو هلو یا در پیتزری یا دی اشبری کاپریچوسا اسکرو این کاپریچوسا. هلو هری می ها یه هری می دو ها رینگ تن پیتزری پیتزری سوربا تی پیتزری ها در پیتزری سوربا نه فیش تو لنت هری دو رینگ تن پیتزری. Ja. Vem jag? Ja. Nej, det här är en pizzeria. Det där är en pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba. Hawaii? Det där är en pizzeria. Det här är också en pizzeria. Är det också en pizzeria där? Ja. Ringde du hit? Om jag ringde dit? Ja. Nej. Ja, men då har det blivit något fel. Ja. Okej, hej då.